باب الصدقة بلحوم الهدايا باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها وَاللَّا يُوْتَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَجَوَازِ الْإِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا باب دے پا بیان د صدقی کولو کی پا وخو د هدایا قربانی وخ خیرات کول او د دی سرمنی او د دې غزینونا او دا چې نبور کوي کساب ته د دې نشه شه د دې غوخنه په مزدورۍ کې او جواز دې سنابت فقيام کې عليها سوق د خپل خليفه مقرر کو نائب پسارو کې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو هيثم عن عبد الكريم عن مجاهد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمایا مرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی حکم کرد ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چیز خیرات کم امرنی نقوم علا بدنی ہی چودرے گم دائی دپ و خانو سکل قربانی وانا تصدق بلحمی حاوز خیرات کم دنی پا غخو و جلود حاوز دی پا سرمنو وا جلتها دا جمد جلال وا اے د اوخ د شاد پاسا چول شي هغه ته سوي اپي د گرمي سردي نه پټي سادر پيه چي شال غنتي پيه چولي وجلالها دا غي پزينونو باني چراغی پشاگانوی کم کپڑا ورچونی وی والا اعطی الجزار منها دا جنب ورکم کساب تد دینا وقال نحن نعطیه من عندنا مونگ با کساب لد مزدوری پیسی دا زان ورکو ایک حساب که دی روستی جی داوخ مثال پتور علال کا ٹکٹوکی کا ناک غریب دی دی قربانای غوخ ورکولی شخو مزدوری کی بین ورکی پلی پیسیم ورکا چی تاولی ویلی جیل پینزه سوا او سل دو سو روپی بدر کوم دی خپلی مزدوری نپس اگا غریب دی نو هم خیراتی ورکا وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عنان عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي كلاما عن ابن ابي نجيح ان مجاهد بن ابن ابي ليلى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما اجر الجازر ددی په دې حدیث کې اجر الجازر نشتا اے بزوري د کساب وبه قال حدثني محمد بن حاتم محمد بن مرزوق وعبد العبد عبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال اهرني حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم امره ان يقوم على بدنه چودری گی دا اللہ دا حبیب پا غوخانو دا قربانی وامرہو حکم ورتکڑی ویقسما بودنہو کلہا چی تقسیم کی دا قربانی خان دا غوی طولہو ما وخد دی وجلودہا دی سرمنی وجلالہا دا غی اغا کپڑا تین فی المساکین پا غریبانانو ولا یعطوی فی جزارتی آمنا شین نبور کئی پا قصابی ددی کددی نسشے و بیهی قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثنا محمد ابن بکر قال احبرنا ابن جریج قال احبرنی عبدالکریم ابن مالک الجزری ان مجاہد ان اخبر و انا عبدالرحمن ابن ابین الا اخبره ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اخبره ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امره بمثله باب جواز الاشتراک فی الهدی جائز د شراکت پساروی د قربانی کی و ازا البدنت والبقرت او کافی کی گی او خوغا کل واحد منو ماریو دی دوارنان سبعتن دو کسانونا وپک شرکی دیشی و بهی قرات سنا قطبت ابن سعید قرات سنا مالکن ها و بهی قرات سنا یح ابن یحی آوان لبزو لہو قال قرات والا مالکن نبی زبیرن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال نحرنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبيه البدنتا واذا بحكروا من ذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم سر فقال الحديبيه البدنتا وهن سبت النونا والبقره ثن سبت او غام دونا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيثم عن ابي زبير بن جابر رضي الله عنه هو بي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير بن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج وهي منتري ود الله الرسول سر احرام مترل ود حج نو حکم کړو مونتا ان نشترک فی الابل والبقر چی شریک شمو پو خانو غانو کو کلو سبت مننا فی بدنت هر یو زمون پا یو بدن کی هر یو وم و زمون پا یو بدن کی و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا وکی قال حدثنا عزرت بن ثابت نبی الزبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حج کړو د الله د رسول صلى الله عليه وسلم صرفنا هرن البعيدان سبت نذب کړو موخدونا والبقره ثان سبت او غادونا ابقره غوا غوي دواړو ته اطلاع کیږي وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن سعيد عن ابن جریج قرابر نیم بزبیر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال اشترکنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرہ شریک شو منگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پاج عمرہ کی کلو سباتن فی بدنت ارو پا یوخ کی فقال جابر جابر رضی اللہ عنہ ویلو ایشترکو فی البدنت ما یشترک فی الجزور آیا شریکی دیشی پا بدنا کی آغا چی شریکی دیشی پا اوخ کی قال ما ہی الا من البدن وی جزور ندے مگر دام دا آغا بدن ندے دا بدنو ندے وحضر جابر رضی اللہ عنہ الحدیبیا دے حدیبی تحاضر قال نہر نایو میں زندے وی مجب اکڑے پا دار سبعین بدنتن او یاو خان اشترکنا کل سبات فی بدنت شریک شیو هر و زمونگ نا پیوخ کی وو کسان پیو غاوخ کی شریک شیو وبه قال حدثنا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال ابن ابن جرير قال ابن زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن حجۃ النبي صلى الله عليه وسلم چي بيان کول په اړه د حج نبی عليه السلام کې قال فامرنا مونږ ته حکم کړو دا اهلنا کله چې مونږ حلال شو د احرام نا انه دې چې مونږ هديه پیش کو ويجتمع النفر منا في الهديه راجم شي چې کسان زمون نه په هديه کې وذالک حين امرهم ادا پاغ وخت چې دې حکم کړو ايهلوا من حجهم چې دای کولاو شي د حج د دوینا او دا حج دی اوګر ز عمره او فسخ د حج دی او کی د عمره د پارا فی هاذ الحدیث په دې حدیث کې نګره متمتی باندې هدیه واجب ده اپ واجب هدیه کې اشتراک صحیح دی په غوا کې وکسان شریکی دي شي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن هشام بن عبد الملك عن طائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع من حج تمتع کړو فائدہ موغسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره په عمره باندې فنذبح البقره عن سبات نشترك فيها غاب مزبقول ذو کسانو نو دي کې بشریکی دو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن زكريا ابن ابي زائدتا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بقره يوم النهر ذبحني ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بي بنا غوا فرض دلو يختر اے وای د هری بیبی د طرف نه غوازب حق کړي وا بعض روایت کې راغلیو چې د بیبیانو نه غوازب حق کړي وا ادي کرال دایشی بیبی رضی الله عنها نه غوازب حق کړي وا وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج وبه قال حدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه زبکڑے ود بی بیانو نو فی حدیث ابن بکر نائش بقرتن فی حجتی ہی دائشی بی بی نیو غوادا غیب حج دب نبی ری سلام کی باب استحباب نحر العبل قیاما معقولتا مستحب دی چیوخان زبکیو پولاڑی اخپے تڑلی شیوی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما تالرجل راغل او په سړي وهو ينهر بدنه باركه او ذبح قولا اوخا يو باركه دا د بروک نه د باره کا چې کله اوخ کې ده پناسته او خلالولو فقال ابعثها ورته ویدروا پورته کدا قیامن فولاړه مقیدتن چې اوخ پد دی دا غسه تړلې شي وی مقیدتن چې د دې اوخ پتړ لیشوی غسا ځکه سنن ابو داوود کراغلی وای غس اخپ به ورته تړي سنت نبیکم صلی الله علیه و الی و سلم او دا سنت د پیغمبر علیه السلام تاسو نه چوغ په پولاړه زبحه کې ادا غس اخپ به ورته تړلی وی باب استحباب بعث الهدي الى الحرم مستحب دي چې سره ساروی د قربانی حرم تولیږي حاجان معتمرین روان دي لمن لا يريد الذهاب بنفسي دا غچا د پاره چې اراده نه لري د تلو پخپلا دې نه چې خدای وې دا خوان دا غړي دا والي التب حرم کې ذبح کوي و استحباب تقليده مستحب دي چې غاړه کې ول ساوي ځان کې وفت للقلائد اغاړه کې ول ساوي ځان دي چې اغاړم به سکی اغاو بوي او اغه تاو را تاو کې اگر اسي وړي داغه او بل چې ورته وي پیرل چې ورته وي اغه وړي او بي او وي پیري وان باعثه لګون کې د دې سارود قرباني حرم ته چخپل نزي لا يسير محرما دې په دې محرم نه جوړيږي ولا يحرم عليه شيء ان حرامي په دې شي په سبب د دې چې دې محرم شو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاوي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بن نور وابن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يهدي من المدينه اي ده قرباني ساروي به دي گل د مدینه نا فافتل قلائد هدي نو ما بپیرل اغا امبیلونا ده هدیو داوی وڑای نبی مرتضا سپڑے گنتی جونولو ثم الائش تنی بشین بیا بدا اللہ پی غمبر زان نسا تلو دیوشینا مما دا غسن یا جتنی بالمحرم چه سنگا محرم زان ساتی پا دی سارو لگلو اغا محرم کی دونا و بیهی قال حدثنی حرمالت ابن یحیاء قرابن ابن وابن قرابن یونسو ان ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ها وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وخلف ابن هشام وقتيبة ابن سعيد قالوا اخبرنا حماد بن زيد بن شام بن روان ابي انا عائشه رضي الله عنها قالت بيبي وي كان ينزو تو بغن چې جو ګور مل يزان تا افتلو پیرما وبما قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغان بيلون د هديو د رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وي پم مثل د دې مخ کی حديث وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم نبیه قال سمیت و عائشت رضی اللہ تعالی عنہ تقولو چی فرمائلی کنتو مزافتر جماب پیر اللوبل ممی قلائد حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغام بیلون دا حدیو دا رسول اللہ صلی اللہ وسلم بیدیا پخبر اللہ سنو ہاتے نیچی دادی ثم لا یاتا زیلو شین بیابد اللہ حبیب اڑخ لکی دن دیو شینا ولا اترکو نبی پریخو یعنی اغبان اس احرام نلازم دو او پاغس اس زنو نزان ساتن نلازم دلک پا محرم وی و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمت ابن کعنب قال حدثنا افلحو ان القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فتلتو قلائد بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ادیات ما پیر لیوی اغام بیلونا د اوخانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه حرم ته لګلی په خپل لاسونو ثم اشاره هغه ورته اشاره کو کو به ورته وسیرلو وینه ته رويстаў نه خجوړه شو نامه چې دا د حرم هدیه را وقلدا او غاړه کې ورته ساوي ځان کل ثم بعث بها الى البيت ابه ولګل دا د الله کورتا واقام بالمدینه اخپل اپ مدینہ کی مقیم پاتشو فما حرم علیه شیون کان له حلن نو حرام شوی ددی وجنس شی پاغی چاورت حلالو وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي قلابه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي لي قلب ساروي قرباني افضل قرائد ما بيرل اغام بيرون داوي پخبل لا سنو ثم لا يمسكون شين يا بند بندي دي يوشين لا يمسكون حلال چراغي نه بندي گينه حلال وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت انا فتلت ويما بيرل تلك القلائد اغام بيرونا من عهن دولينا کانا عندنا چی وزما سرا فاسبح فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلالا سبابا کپا منکد اللہ پیغمبر حلال و محرم منو یا تیم آیات الحلال من اہلی راتل بے کلاغچ راتل کہ یو حلال سڑے دقبل بال بچنا او یا تیم آیات الرجل من اہلی راتل بے کلاغچ راتل کہ یو سڑے دقبل حلنا وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن منصور عن ابراهيم بن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايتني ما زان قتل وافتل القلائل چپیر لمبم بیلونا د هديو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم د ګډونا فيبعث به ابي ودي گن ثم يقيم فينا حلالا ابي اب مقيم پات شپم کې حلال دې کې دا علماء دلیل دی چې وی غنم لم تقلید جائز دی هه ګړو لم فغاړه کې سراوي ځان کا دایدا علماء دا وی امام شافعی رحم الله او نور ائمه کرام رحمهم الله چې د ګړو په غاړه کې ساوي ځان دول چې حرم ته لېږي دا مستحب دی امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله د استحباب قائل ندي دای وی تقلید غاړه کې ششې وی ځان دول دادو خان او غوانو پوری خاص دي دادا غي پوری خاص دي دی علماء دا ویلی چې دی الفاظو کې د اسود عن عائشه او مقتل کنا د اسود په دی کې تفرد دی ان الاسود عن عائشه وې نور روات دا سینې دي کړی خدا نور علماء وی چې جون کې اسود ثقه دی نو داغه تفرد سو نقصان نه کوي حافظ ابن حجر رحم الله او امام مالک او احناف د تقلید الغنم نه انکار کړي اواوي چې دای ته د حدیث بنی رسیدل نو امام حافظ ابن حجر وای او دای د پاره حافظ وای چې موږ سره دلیل نه مومو مگر دا چې دای وای چې را دا ګډه بیزد تقلید د غاړې د ژوندې دود شینه کمزورې ده نو حافظ وای چې دا غاړه کې وزادل خو یو علامه دای علامه وی او ګور دام د هدیو نه ددا ګډه بيزا خدای دا کوم راوي چې دي کې د اسود تفرد ده نور د عائشی بیبی نا تقلید د غنم نه ده نقل کړي سیوا د اسود نا وبل په حدیث راغله ده په مصنف ابن ابي شيبه کې چې ابن عباس رضی الله عنه ما فرمایي ما کثري وګړي چراوسته بشي او د دې تقلید بشي دا سید نور صحابه کرامونم دا خبر منقول لا چې دای بغړی راوستي خو غاړه کې به سراز وندو غاړه کې بدای تقلید کړو ورته بهر حال دا مسله د ائمه او پمنس کې اختلافي وا دا حدیث دا هغه چا دلیل لے چی آغای وی چی پا غنم کم تقلید راغلے و بیهی او دا غنور صحابو سر تائید راغلے چی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا سی دا نور صحابی کرامون من قول لی چی آغای پا غنمو کم تقلید کرے وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وكان الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ربما فتنت القلائد دير كرت ما پیر دیوم بیرنا دپاره د هديو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه نخبل هديو ته بغاړ کې وي ځان کل ثم يا بصبه بیا وداونه ګند الله کور تا چاغه کې حرم کې زبش یو فقرا او مساکین یو خري ثم يقيم بیا ود الله حبيب په مدینه منوره کې مقيم لا يجتنب شيئا ځان مين ساتل یو شینا مما يجتنب المحرم هغه چې محرم دې ځان ساتي وبه قال حدثنا يحيى بن ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهديه كليغري رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزل البيت غنما ده الله كور تغدي فقلدها نوغيل غاړه کی تقلید کنو سیویزان کړیو وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جهاد عن الحكم بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء من با غدو تفغال كي ساوي زان دول تقليد بمقول فنرسل بهذا بمليغني او رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء نو حرام دود دینه سشه محرم بنو و به قرا د سنایه نه قرا قرا تو علامه د عبد الله ابن ابي بکر ان امره بنت عبد الرحمن انها اخبرته قرن ابن زياد كتب الى عائشه رضي الله عنها و ابن زياد وای ابد ور تخدی کلو ش عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما وای منه دا هدیان چا چې حرم ته یو هدیو لګلا او په خپل احرام نه تړل نو حرم عليه ما يحرم على الحاج پد به حرامي یغه چې په حاجی حرامي یحتا یون حر الهدیو تر سوچ دا ساروی ذبح شوی ندی وقد بعثت بهدی ما ویلی ګلی دی هدی حرم ته فكتبي الي بامرك بی بی تا ما تا اخپل رای اولی که تصفت وکی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما خدا وی قالت امرتو قالت عائشتو امر بی بی وی وی عائشی رضی اللہ عنہ لیسا کما قال ابن عباس مسئلہ دا سیند لکسنگ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وی کللوی خلقم گورا پا مسئلہ کی خطا کی گی ام مسئلہ ورط رسید لینوی بی بی او یانا فتلت قلائد هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دیا ما بپیرل اغام بیرونا او قلائد د هدیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دیا پد خپل لاسونو مبارکو ثم قلدها رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دی تعالی حبیب ور تغاړه کراوی ځان کل ثم باص بها ما ابي ابي دالی ګلو زما د والد ابو بکر رضی الله عنه سره فلم يحرم نو حرام شي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سے احله الله له چې الله ورته حلال کړو حتا نو هر الحديو تر دې چې سبب کړی شي دا هدي دا جائز دي د حلال وي په د حرامي گینا او هغه مخ کې فتوا وي درست نه دا وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا هشام قال ابن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسر قال سمعت عائشه رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب واذا ده پردي نه پله او ماته اوریدل زکه دا مين دیوي خو په پرده کولو کې پشان د پردوي د پیغمبر علی السلام بی بیان د امت مين دی دي او په پرده کې پشان د پردو دي وهي من وراء الحجاب تصفقوا هغه اخوا د پردې نو تصفیق کولو لکه چاله خبر ورکه او الټا لاس ټکه وتقول وی كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديا ما بفيرل اغه قلائد د هديو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده یا بخول الله سنو ثم یا باسو بها بیا بیدا اولیگل و ما یمسکو ان شنب بندی دل دیو شینا مما یمسکو انه المحرم دکم شینا چی بندی گی محرم حتی یون حرا هدیو تردی چی داوی اغا هدی بزب اکلی شوی و بیهی قال حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا عبدالوحاب قال حدثنا داود ها وبی قرد سنا ابن نمیر قرد سنا بی قرد سنا زکنیا کلا همان شابی مسروک انائشت رضی اللہ تعالی عنہ بمثلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب جواد رکوب البدنت المهدات لمن احتاج الیہا باب دے پر بیان دے جواد دے سوریدو دا غوخی کی چیغا حدیشی ویے روانه کړی دی د حرم لزی چې دا او خبر زب حقوق خو ته محتاج شې سوار لیلا نو سوارلی په کولې شي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابي الزناد عن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا صلى حبيب وسړه کتره يسوق بدنتن شړلې بدنا فقال اركبها وسور شفيقا يا رسول الله انها بدنه يا الله پیغمبر دا خود قرباني ساروي قال اركبها وسور شا ويلك تعجب دي ویثار حضرت لواب او ته ما دي وینا نه پسنګ بیا مني کیږي فسانيا او فسالسا پدري دويم يا دريم زلي ورته ويلك وي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن المغير ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد بهذا الاسناد وقال بينما رجل يسوق بدنه شلل يو بدنا مقلده غاله کی ورت ساوي جان کنيو ایک اور دی حدیث کی دلیل لے چی او بادانا دی حدیه کڑی دی دا اللہ کورتا نو بنا بر حاجت پی سورلی کولی شی امام شافعی رحم اللہ وی که مختاج شوی حاجت تی سور شپی او که حاجت نیشتا مسوری گا او سوری گی بم دی شریعت مطابق چی سو ضرر اون رسی گی بعد ایمہ دی طرف تلار دی امام مالک او امام احمد رحم الله بعض علماء ذکر کړي وای سورلی په بی حاجتم کول شي خو ضرر بنه رسے امام ابو حنیفه رحم الله وای کچره د دین اخلاصې وی نو سورلی دی په نه کوي او کنا بالکل مجبور شنو سور دی شي په او ګره ویله که هوغه چالووي چې څوک په هلاکت کې واقع شوي و دا په معنا د تعجب مرازی و ایدا یو کلمه د پجب جاری کی خود دی چې کوم معنا د داغه قصنی دیو جن علماء په معنا د تعجب اخلي و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن امام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منا ذکر کی حدیث دینا وقار بین ہمارا جو یسو کو بدن تن تاغنے او حدیث دام دے پمند دی کی چو سڑی شڑل او بدن مقلدتن غاڑ کی ور تس تقلید کڑے او ایزان کڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت ہوئی ویل ارکبھا تعجب دے سور شاہ فقال بدن تن وی بدن یا رسول اللہ قال ویل ارکبھا وی تعجب دے سور شاوے لکا ارکبها و بیهی قال حدثن امر ناقد و سریج بن یونس قال حدثنا حشیم قال اظن حمید ثابت انا انس رضی اللہ عنہ قال و اظننی وی گمان کم زپزان قسمی تو من انس رضی اللہ عنہ سیدا حدیث میں ارے درے دا انس رضی اللہ عنہ نحا و بی قال حدثنی احیب بن محیع و لفظ لہو قال اظن حشیم حمید ثابت بنانیی انا انس رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو سنی یسو کو بدنتن آغا یوخ شنل یوخ وی سور شفی قال انہا بدنتن قال ارکبہ مرتین و ثلاثا و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکین مسارنن بکیر ابن الاخنسی انا انس رضی اللہ عنہ قال سمیتہ یقول اور ادنی میری چی فرمائلے مر آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بدن تیر تیرے کڑشوی دا اللہ پا حبیب بدن آو یا حدیہ قاف قال ارکبہ وی سور شا قال انہا بدنتن و حدیتن داخو بدن داو دا اللہ ذکور حدیہ دا فقال و ان وی اگر کدا بدن ای خوب بدی سور شا ضرورت تیر انتا حاجت تیر ان فقط راغله همانه سو وین کاند بدن اگر کدا بدن را و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن بشر عن مشان قال حدثني بكير بن نخنس قال سمعت انس رضي الله عنه يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنتين الله په حبيب يو بدنتي رکړې شو فذكر بمثله و بهی قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير قال سالت جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي فبارد سوريدو ده هدي کی قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف سور شپدی ده شریعت مطابق حتا تجد ظهرا تردی جبل ساروی عمومی ده سور لئی نبیا پدی بانی سمکا و سور لپی مکا وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا ماكر بن نبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي فبارد سوريدو الهدي كي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف سور شب شريعت مطابق حتى تجد ظهرا تردي جوم مبل سورلي باب ما يفعل بالهدي اذا عتب في الطريق باب د په بیان دي کی چې سبکی دیشی ده دې سرا چې کلا هلاک شي پلا رکی دا سي ګډه شل شو چې نور مخ کې تنه نشي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد الوارث بن سعيد النبي التياه الزبعي قال حدثني موسى بن سلام الهذلي قالن تلقت انا وشنان ابن سلمى رضي الله عنهما معتمرين ومنتري عمره تا قال وان تلق شنان وي بوتله شنان دزان سره ببدنه تني يسوق وايو خاياو شي شړلوې فاضحفت عليه في الطريق ستړې شو په دبانې غوخ ځان سره روان کړو ستړې شو فأزحفت عليه ستړې کړې شو دا په د فعیا بشانها نو دې سره شو پشاند دې انہیا او بدیات کې فیاتی وها وای کدا ستړی کړې شو نو دا به دې څنګه راولي ګوډا شو د سرخ پنشي غسته کیف یاتی وقال لئن قدمت البلد ویک زلانم خار تلا استخفین عن ذلک وزبر دی بارکه خط پوس کوم سوال بلیغ تداوی استحفاق لا استخفین عن ذلک دی یوشی بارکه مبالغه کې پت پوس کې قال فا ازحیت دے فرمائی ز داخل شم په وقت د ساخ کی شرط فی وقت الزحا فلما نزلنا البطحا خور تراکشو قال ان تولق الى ابن عباس ویلار شه ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا نتحدث مغسل خبری کو او س حدیث به موږ له بیان کی قال فذكر له شان بدنتی او خبره کی او جستړی شوی فقال على الخبير سقطت فخبردار باندې را پریوتی ماته د مسلې پته ده باص رسول الله صلی الله علیه وسلم بست عشرت بدنات مع رجل نبی علیہ السلام لی گلی وی شپاڑس او خان دی او سڑی سرا و امرہو فی او دی امیر جوڑ کڑے او پدی کی کالا مدوا لاڑو سم رجادہ سڑے واپس فقال بیا رسول اللہ کیف آسنو بیما ابدیع علی منها زب سنگا کار کم آغا چی ستڑی شی پماد دینا اید سر زینا او روانی دینشی زبور سر بیاسو کارین حرحا وی بدا غزے کی زب حکا سم اسبان علیہا بیارن کد آخپی ددی پوینو ددی کی ثم جلو علا صفحتی آبی داوینی اگرزو ددی پا دی طرف ولا تاکل منها انتا مخرد دینت ولا احد من اہل رفقتکا او نیو تند اغمرگر د قافلی استانا پریگی دی جنور کو شوک رازی نوی بے خوری دغشان ترتیب ورتد اللہ حبیب و خینو بس مسکینانو تھے پریدا نو حدیث کی او فائدہ داشوا چکل او ساروی دا قربانی پلارا کی حلاکی کی نوزب بے کی پری بے دی عدیبتی نخوری دا مرگری با نخوری دیو د مرګری بدینه خوراک نه کوي خدغه مردا کچره دا وای د کدا هدیه نفلی ده د خوه د چې سکای وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه والي بن حجر قال هي اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن عليا عن ابي الطيان موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باث بثمانه عشره بدنه اتل سخان دغه سري سرا ابي ذكر کو په مسند حديث د عبد الوارث ولم يذكر اول الحديث او اول حديث ذکر نکو او دا شان یو کی ګورو وش پاړس بلکې وې تلس نو دا دي چې دا دواړه جدا جدا واقعيات دي یا یو واقعیا دا خدای او حدیث کی چشپاڑس وئی ابل کې تلس وئی نو شپاڑس کې نفید زیادت نه دراغلی ځکه مفهوم عدد ده او دی باندې عمل لی و به قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعيد بن قتاده عن سنان بن سلمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ذئبا ابا قبیصا چی ذئب ابا قبیصا رضی اللہ عنہ حدثو دغه حدیث بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یبعث معه بالبدر او به لګلې د سر ساروی د قربانی ثم یقول انا تو من عاشون ک هلاکی د دین او شی فخشیت علیه موتن او تی ری دی پاوی د مرگ فانحرها نزبکا ثم اغمس نعلها فی دمیا بیا ککڑی کا ورنگ کخپید دی دی دی پا دیوینو کوئی ثم مدرب بیهی صفحتها ابی اور پا دی طرف ہو کبم ورواچوا ولا تطعمها انتاو تی مخرا ولا هدم من اہل رفقتک او ندی خلی سکم استاد مرگرونا باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض باب د په بیان د دې کې چې طواف وداع د رخصتې طواف واجب نه او د کومې زنانه ک ماهانی بیماری وی حیض وی نو دین دا واجب ساقط دی دا دې نه کوي او نه پسشتا او راضی دی و به قرات سنا سید ابن منصور او زهیر ابن حرب قال حدثنا سفیان سلیمان الاحول انتو آوس انن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان الناس خلق انصرفون فی کل وجن تلل با پا ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ انفرن آہد نبزی و تنہتا یکون آخر عہده بالمیت شیشی آخر عہد دودک اللہ دکور سرا قال زہر انصرفون کل وجن ار طرف بانے ولم یکل فی کل وجن نگور تواف ودا دا واجب دی تا تواف صدرم وی او تواف آخر عهدم بالبیتم ورتا وی چاک پریخو نو دم پی لازمی گی ادغم ردد حائزین دا تواف ساقت تی کدی پریخو نو بس نشتا اپا دی پری خودو پا دی دمم نرازی و بیهی قال حدثنا سید ابن منصور و ابو بکر ابن ابی شیبا واللبزو لی سیدین قال حدثنا سفیان ابن تواوس ان ابی ینائی ان ابن عباس نجی اللہ عنہما قال امرا امرا ناسو حکم کڑشو خلق تا ان یکون آخر وحدن بالبیت چی آخر وقت او حد دوی دا اللہ دکور سرا الا انه خفف عن المرأة الحائض اسانتیا کڑی شوی د زنان حائزینا دیوان دا تواف لازم نرے اکپری خون دم پی نشتا و بیهی قرآ دسانی محمد بن حاتم قرآ دسانی ابن سعید عن ابن جوریز قرآ برنی الحسن بن مسلم انتو آوسن قال کنتما ابن باسن نزی اللہ عنہ اذ قال زید ابن ثابت نزی اللہ عنہ تفتی ان تصدر الحائض وی تفتو اور کے جوابت دیشی حائضا قبل ان یکون آخر عہدها بالمیت مختر دینا چی دی آخر زمانہ دیدے اللہ ذکور صلی جی توافی بھی دے نکڑے فقال لو ابن باس ابن عباس رضی اللہ عنہ اما لا فصل فلانۃ الانصاریہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی بازی وی چی دیده که کسره دا د حمزه او دا علام معنی فتحه دا ایمالا ایمالا فصل مانے سو اے فالو ان کنت لا تفل غیرہو او کدا کار کت د دینه بغیر بل نکے سل فلانا وی د فلانی انصاری نے تپو سو کہ هل مرہ بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی حبیب دی تا حکم کړه قال فرج زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یزحکو او آغا خاندر و یقول ما راک الا قد صدقتا و ایزنوی نمتا مگر تا رشتیاوی قلتا کما قلتا باز دا سی ویلی چې کسره د لام د امالی ان کنت لا تفعل غیره نو افعل هو ان کنت لا تفعل غیره ناغا لاړو او واپس راغ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتوی ما اراک الا قد صدقتا ویزنوینم تا مگر تارشتیا ویدی چکم فتوه دی ورکڑی جدی بانیس نشتا و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا لیسن ها و بیهی قال حدثنا محمد ابن رم قال حدثنا لیسن ابن شعاب نبی سلمہ وروہ انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حاضر صفیت بنت حیین دا اللہ دا پیغمبر دا بی بی دا بیمار شویوا بعد ما افادوت پس دا دینا چیزی توافی فازاو فرضی کڑو قالت عائشہ تو رضی اللہ عنہ عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فذکر تو حیدتا ما ذکر کڑو حیز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہا بی ستو ناہیا دا غجور مو بندی ایسارای مو دا اللہ دا حبیب گمان داو گا نیجی فرضی تواف نہ دیکھ قالت فقلت یا رسول اللہ ما ویاد اللہ رسول انہا قد کانت فادوت دیخو تواف فازا کڑی و توافت بالبیت فرضی تواف دا اللہ دا کور کڑی ثم حاوت بعد الافادا بیادا شائز شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتن فرضی دی بس بیا خدیجی دا دلیلو چې دا توافی ودا د حائزین ساقط دے و چی کل توافی فازکری زکا غرو کرلے اگر دا حائزی او دا بلچان ساقطی گینا حائزا با ترغی مقیموی چی پاکشی او دا سو کی دا توافی فازو کی و به قال حدثني ابو الطاهر وهرمله بن يحيى وهرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد قالت تومست صفيه بنت حيين بمار شيو صفيه بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بی بی دی نبی علیہ السلام پا حجت الودا کی بعد ما افادت پس دینا چیزی توافی فازا کرو تو آہران پدا سیال کی چی پاکاوا پا مثل دا حدیث دلیس و بی ہی قال حدثنا قتیبت و یعنی ابن سعید قال حدثنا لیسن ہا حاوی قال دسنا زهیر بن حرب قال دسنا سفیان حاوی قال دسنا محمد بن المسنہ قال دسنا عبد الوهاب قال دسنا ایوب کل من عبد الرحمن بن القاسم عن ابیه عن عائشہ رضی اللہ عنہ انها ذکرت دی ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفیع بی بی کت حادت داغی بیماری راغله په مثل حدیث د زهری وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا افله عن القاسم محمد بن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نتخوف ومنغا تشمبا يريد ان تهيز صفيا ان تهيز صفيا قبل ان تفيد چی بیماری وراشی د صفی رضی اللہ عنہ مخک د طواف فازنا قال فجانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راغ منتدا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال حابستنا صفیتو آیا صفیہ مونږه اشاره دی خو طواف فازنا نه کړ قلنا قد فاضت مونږ وی دی خو طواف فازه کړ قال فلا اذن وی دی وخت مبیاده اشاره نه فرضی طواف کړه نو جوبی ته سم ساقط ده و به قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن ابي هن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دي فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا يا رسول الله ان صفيه بنت حيي قد حادت ویدائی خو بیماری را غلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلہ اللہ تحبسنا کی دیشی دا بمبن کی علم تکن توافت ما اکن بالبیت آیاتاو سرد اللہ ذکور فرضی تواف من اکڑے قالو بلا یونی نکڑے رے قال فخرجنا ویزائی آغا وجوبی تواف ودا پدیمانی نشتا وبه قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الاوزاعي انه قال عن يحيى بن ابي كثير محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من صفيا بعد ما يريد الرجل من علي اراده کړو د صفي بيبينا بعد هغه چې اراده لوي خاوند د خپل بيبينا فقالوا انها حائض يا رسول الله وداغی خو بیماری دا قال و انها لها بستنا دا خو ممگر اشار کی قالو یا رسول اللہ انہو قد زارت یوم النہر دی تواف زیارت کڑے پر از دنوی اختر قال فلتن فرماکم بیا خود تاسو سرزی نگو را دیتا تواف زیارتم ہوئی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هاوي قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن الحكم بن ابراهيم عن الاسود بن عائشه رضي الله عنها قالت لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قال جل الله حبيب اراده وكان ينفر داش لا عرشي اذا صفیتو علا باب خبائها صفیه بی بی پا دروازی دخپل خیمی کی ولاڑ و کئیبتا حزینتا دوارو یو مانا دا خفاوا بی بی خفا ولاڑ دخپل خیمی پا غار پا خلق دروازا کی فقال اقرا حلقا اقرا دي ته وي چې زبه دي کړي شي او سر دي کل کړي شي انك لحابستنا ته خو جوړ موږ بنده بيماري دي راغله او طواف زيارت دي نه کړي فبقال لا كنت افضت يوم النحر دلوي اختر پرز دي طواف حفاظه کړي قالت نعم بيبي فرمایلا او قال فانفني وذا فتا طواف وداع نشتا اللہ دین مکملولو پخپل پیغمبر چی سبا بناتی آدم تدا مسئل راشی نسحل بے و بیہی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب نبی معاویان الاعمش ها و بی قادسنا زهر ابن حرب قال حدثنا جرير المنصور جميعا ابراهيم عن الاسود بن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير انهما لا يذكران دي دوار نه ذکر کوي کئبتن حزينه الفاظ نه ذکر کړي باب استحباب دخول الكعبه للحاج وغيره مستحب دیدن کې دل کعبه ته چاله ممکن وي حاجتا او غیر حاجتا والصلات فی او پدی کی مز والدعاء فی نواحیها کلها عددی پدی ټولو ګټونو کې دعاګانې کول طرفونو کې و به قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال قرات علی مالک عن نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل الكعبه الله حبیب ودنشو کعبه ته هوا غی او سامر رضی اللہ عنہ او بلال رضی اللہ عنہ عثمان ابن طلحه الحجبی رضی اللہ عنہم فاغلقها علیه دروازه دای پسې بند کا د سرت بیت الله چابیانه په ودی صحابی سره عثمان ابن طلحه او دا به کول او لبندول او د دې خدمت به کولو دیو جن د داغه اهل بیت ته حجبیون وای ادا چابیانه دای سره دی ودا والے د ته وی تاسو نه وینا دی مگر ظالم ادا صحابی ترستو شهادت ملاو دے ثم مکس فیها بیان اللہ پیغمبر پدی کی وقت تیر کڑو ابن عمر رضی اللہ عنہ امام بلال رضی اللہ عنہ نے تپوز کو ہی نہ خرج شکل رہو تو ما سنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب دن کعبہ کی سوکل قال جال عمودین یساری وی گرزو لدوستنی گس طرفتا وعمودن یمینه او یوستن خی طرف تا و سلاست اعمدت وراو دریستن تیرستوی و بیت اللہ پا دغرز علا ستت اعمدت پشپا گستنو اے دیپا لگو ری وردن نشو دریستن خرستو پاتیشی دوتی گست طرف لا یو خی طرف لا دی منس کی ثم سواللہ بیاد اللہ حبیب پا کی دن نموزو کو ادا دروازه زکه بند کا چې خشوع خضوع که خلک دومره را جمع شوه په غاڼه کې بیا د خشوع خضوع مزلی لکه اوسم په حتیم کې خلک مسکه غوي کې بالکل خشوع خضوع دي تاسو ردا غم دې جدار په سر را لڅوک پکې دي ادا له څوک مات ګټ کوي نو مزوشي خود مسکم سکون دې هغه پکې نه وي نگوره دا اللہ حبیب پکی مسکڑے رستو بدرتے و حدیث راشی چووئی موزے ندے کڑے انہو دعا فی نواہی ولم یسلے علماء دیدے کہ بلال لدی اللہ عنہ روایت مانے عمل کڑے ذکر دا مثبت دے او دسر زیادت علم دے او دیدے کہ دا مزن دعا ندہ مراد بلکہ غموز چاہی کہ رکو سجدوی دیو جن ابن عمر رضی اللہ عنہ ایمان ایرشو جی تا پوز میں دیکھ رہے جی سورم موزیو کو او سامر رضی اللہ عنہ شوئیر نہیں دیکھ رہے نو دروازہ بند و تیار و ادائی جولو دعا گانے کولی نو سامر رضی اللہ عنہ دا اللہ پیغمبر پا دعا لی دلے بیا پا خپل پا دعا کی مشغول شو او دا اللہ حبیبی پا موز نہیں لی دلے بلال رضی اللہ عنہ لی دو اور سر نیدیو دون لی دو ادا موزم دو رو گدنو مختصر موزیو کو ور نفل او فرض مز دوارا جمهور علماء وی چې په کعبه کې درست دی امام مالک رحم الله قائل نه دی جمهور تر پاره دا حدیث د بلال رضی الله عنه دلیل له وای چې نفل پکې صحیح دي نو فرضم پکې صحیح دي ځکه فرض او نفل په ځای کې برابر دي کوم ځای چې فرض کیږي تلته نفل هم کی دا نه چې نفل پکې کی پدې دي کې فرض نه کیږي نو په کعبه شریفه کې نفلی فرضی مز دواړه درستی ادا حدیث دلیل وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري كل من حماد بن زيد قال ابو كامل حدثنا حماد قال حدثنا ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح راغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فتح مكي فنزل بفناء الكعبه راغلو اغه مخامخ شهن د کعبه تا وارسل الى عثمان ابن طلحه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه ته شوکره الفجاب المفتاح اغه چابی د الله د کور راړه ففتح الباب دروازه کلاو کا قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم تعالی حبیب وردن نشو بلال رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید عثمان ابن نبی طلحہ رضی اللہ عنہ و امر بالباب فاغلقا حکمیو کو دروازی بارکنو بند نکریشو فلبی صوفیه ملین وقی پتیر کی تیرک ملین بیر سات ثم فتح الباب بے دروازہ کلاو کا کالا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فبادرت الناس ما دخل کو نظام مخی کو فتلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا زمیلاو شم دا اللہ دا حبیب سراوان کامی نبی عرابارو ابلال لذی اللہ عنہ علا افری داغ پسینا روانو نما بلال لذی اللہ عنہ تیو علصال لفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا اللہ حبیب پکی موجو کو کالا نام یاو قلتو اینا ماوی کمجے کی کانا بین الامودین فمن د دوستونو کې د قاوجي مخابه قال ونسيت ونسلو كم صلى خدا را نه هیر شو چې ماته تپوس کړی چې څومره مزيو کو ابو داود شریف کې او حدیث راغله خو علما او لیکلي امام نووي بس اسناد فيه ضعف يا سند کې ضعف ده اغه کې د دو رکعاتو ذکر راغله چیرې دو رکعاته او کل خو حدیث سندن ضعیف ده و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب السخط يعني عن نافع ابن عمر رضي الله عنه قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رام توجه شه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال د فتح د مکه على ناقه فهو خسور لأسامه ابن زید سیدہ اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ ما حتی ناخ بفناء الکعبہ کینو لہو خواب آغا سہند کعبی کی ثم دعا عثمان ابن طلحہ عثمان ابن طلحہ روغتو فقال ایتنی بالمفتاح مال چابیان رارا فذهب الى امیہی آمور تلارو مور تیوی پیغمبر علیہ السلام چابیان غوان فعبتا تعتویہو ناغی انکارو کچی وری کی اغی سوکو انکارو کچی ور کی فقال والله لتعتینه او لا یخرو او لا یخرو جن هازا السیف من سلبی مور توی قسم پا اللہ یا بچابیانی ور کی یا بمیداتور دشان اوزی سلام په مسلمانانو قتل نو علماء لیکي دي دغه وخت اسلام نور اوره زکه من شو زکه دا من شو د ورکولنا دا من شو د ورکولنا زکه انکار ورکونی ورکولی نازوي ولوي دا به ورکه الله پیغمبر فاتحانه را دنه شه سلام وجني قال فاتت هو ور کده تفجابی النبی صلی الله علیه وسلم نو چا بیا نه راړي نبی علیہ السلام تا فدفع الیه نو ور کیاتا ففتح الباب دروازه کلاو کو به ذکر کو په مسند حدیث حماد ابن زید وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا القطان ها وی قال حدثنا ابو بکر بن شیبا قال حدثنا ابو شامہ وبه قال حدثنا بیر ولب ذرو قال حدثنا عبد توان عبد الله النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الله حبيب الله قرت دمشيو اور سرو شاما وبلال و عثمان بن طلحه فاجافوا عليهم الباب طويلا رابنده کفزانو دروازه وبدا ثم فتح بكلا او پرشف كنت اول من دخل ابن عمر رضي الله عنه اذا ولا قوم شور دمشون ملاو شم بلال رضي الله عنه سرا فقلت هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ذي کی مذو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فمن دوار استرول بنو کی فنسیت وانا سلو وما نير شجر تپوسم كم صلى جسم رمس کرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه انتى الى الكعبه دير اورشد الكعبه تا وردن نشو نبي دي سلام و بلال رضي الله عنه او صاحب رضي الله عنه واجا فاله عثمان بن طلحه الباب بند کړي و په دي عثمان بن طلحه دروازه قال فمكثوا في مني اندر وقف كثير کړو بیا دروازه کلاو کرشن نبی علیہ السلام رووتو ورقیت الدرجتا ویز روخت مغپوڑیتا فدخلت البیت نود بیت اللہ لوردن شم فکلتو این صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوی کم زیکن اللہ پیغمبر مجھو گالو ہا ہونا وی دیر ہے کی قال ونسیت ونسلہم کم صلی خدارا نہیر شن چې تاسو ته کوم چې کمزه کې څومره موزیو کو چې څومره موزیو کو وبه قال حدثني قتيبه بن سعيد قال حدثنا له اصحابي قال حدثنا ابن رم قال عبرنا له ابن شهاب بن سالم نبي رضي الله عنه انه قال ذي فرمائي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قال الله حبيب الله قرت دنشه صاحب بن زيد اغی اسامہ ابن زید او بلال او عثمان ابن طلحہ فاغلقوا علیہم الباب بندکڑے و پزاننو دروازہ فلما فتحو کندو فی اولی مول جا چکرے کلاو کزاول داغ چانم چور دنشم فلقیتو بلالن بلال لزی اللہ عنہ سلم العاشم فسالتو حل صلی اللہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا موزی پککڑے قارن عمیعو صلی بین العمودین الیمانیین موزی کڑے پا مند دوستنو یمانیینو کی و بیهی قال حدثنا اے موزیو کو پا مند دوستنو یمانیینو کی امخ کی داغی تفصیل در لطیر شو و بیهی قال حدثنا وبه قال حدثني هرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله نبي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه ما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كعبي شريفه تورنن شواغا وسام ابن زيد او بلال او عثمان بن طلحه ولم يدخلها ما احد النشر يسكم نود النشوي ثم اغلقت عليهم يا في دروازه بند كريشوا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاغبني بلال ما خبر راكل بلال يا عثمان بن طلحه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبه مجكرو فمند كعبه كي بين العمودين اليمانيين فمند غستنو يمانيينو كي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد جميعا ابن ابي بكر قال عبد اخبرنا محمد بن بكر قال عبد ابن جريج قال قلت لي اتوانا سمعت ابن عباس ایا تاوری دری دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یقول انما امرتو بالتواف وی منتا حکم کڑشوی دی تواف ولم تو انما امرتو تاسو لہ حکم کڑشوی دی تواف ولم تو مرو بی دخولی تاسو لہ خدا حکم نیشوی جوردن نکی گئی با قال لم یکن ینہام دخولی نو دے چگنی دی دن نکی دو نے منکولا ولیکن سمیتو یقولو ما ته ورې د دې چې د خبر نیو سامه ابن زید ما خبر راکړو سامه ابن زید چې نبی رسول الله ما د خلل بیت دا فی نواهی کلیا کله چې ورتن شو بیت الله ته نو دعایو وخت پټولو طرفونو کې او موزیونو کو پدې کې در دې چې روتو او تاسو له وخت تیر شول چې نه موزې کړه خدای لیدل نه د خپل لم مطابق وای فلما خرج رکا فی قبول البیت رکعتین کله چې روته نو مخامخې بیت الله ته دوه کاته وکل وقاله هذه القبلة دا قبله قلت له ما نواهيها افي زواياها طرفونه سدي ګټونه قال بل في كل قبله من البيت په هر یو قبله د کور کې دعا وکا اوي دا قبله دا اے بس دا اس قبلہ منسوخ حقیقی نہ تر قیامت پورے وبه قال حدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا حمام قال حدثنا طعان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه الكعبه الشريفه تدنشوا وفيها ست سوار شبكست ني فقام النساريه يوستني سر حضره فدعا مزيو کو علم يسلم مزيو مدوي کو تع مزيو نکو دا صحابي خپل خیال ګمان دي وبه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال قلت لعبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه ما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم چه صاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا د نشو نبی اسلام بیت الله ته عمره کې قال لا وینا اے عمره کې نه د نشو مراد ته عمره القضاء چې په او مقال وا او ځکه نه دنه کېدو چې دغه وخت بیت الله د تصویرونو د بوتانو نه ډکو او مشرکانو پرې خونه چې دا بوتان دې ختم کی نو کله چې مکه مکرمه فتح شوا او هغه بوتانو تصویرونو ته لری شون نو الله پیغمبر وردن نه شو او موزه پکیو کو الله حبیب وردن نه شو به پکې شو کو موزیو کو باب نقض الكعبة وبنائها باب دې په بیان د لړولو د کعبې او د دې د جوړولو کې و به قال حدثنا ابن يا قرابر ابو ابو معاويه نشاب ابن اوروا نبي انا عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائے قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ویمات دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو لولا حدا ستو آہد قومی کا کچھرے نوے زمانہ دا قومستا دا کفر سرا چوسوس دا کفر نا مسلمانان شوی لنا قضت الكعبتا ما با کعب شریف لڑولی و ولجعلتو على اساس ابراہیم او داما میں گرزولی و پا بنیادون دا ابراہیم علیہ السلام اے دا دو ارکان خو په خپل بنیاد دی رکن یمانی او حجر اسود دا دو نور ګټونه به مو وګزه حتیم پر راوګت کړي وې فین قریشن قریشینا بناتل بیت کله چې د الله کور جوړولو استقصرت نه پکله کمه کوتای کړي وا ولجعلت لها خلفا ایو کیو اکتا سورت بعد استقصروا من بنیان البیت دای کو تاہی کړي و د تمام بنا د دینا زکای سرا نفقه ډیر نه و او ای ما بدی تسکر زولے وی لجعلتو لها خلفا خلف پا مانا دا باب دے لکرستو حدیث کم را روان دی بخاری شریف کم تعلیقا راغلی چی خلف نا مراسل ہے بابا اے دروازه خوښتا یعنی بل دروازه به دې دروازه ته مخامخ په بل طرف له لګولې ما به بل دروازه دې ته په مخامخ لګولې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابن عمر شام به عدل اسناد و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي بيبي ود النبي عليه السلام چه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی الم تري اتغورنا ان قومك چه قومسا حين بنوا الكعبه كرج لي كعبه جوړه اقتصرو دای کمه کړه د قواعد د ابراهيم عليه السلام نه خرچه ور سره نو قالت فقلت يا رسول الله فلا تردها تي نو واپس کې په قواعد د ابراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدسان قومك بالكفر کچر نوې زمانه د قوم ستاد کفر سره نو ما ودا سکړه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان كانت عائشه سمعت هذا كجري عائشه بيبي چوري دري ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم نما اوراز غمانكم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين چپريخ او استلام در ركنين او الذين اغا يليان الحجره چکم هجر طرف لدي حتيم طرف تدي ده نخلول دا دو غټونا او دې تلاس نو ورلو الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم مگر د دې وجنه شکور دا پوره شوه نو په بنیادونو د ابراهيم عليه السلام دا په بنیادونو باندې پوره نو ا دې کتاب وې دې په لګورا قواعد دین دا دي اے یوشی کی مصلحتم دے او بل پلپا کی فسادم راضی اجم اگرانا دا چی مصلحت دی پا کی راشی اترک دا فساد دیوشی نو وی ہم شے بڑوان دیکے اورا نبی علیہ السلام چی کابر وانا کڑے وے او دی ابراہیم علیہ السلام پا بنیادنی جوڑا کڑے وے او دو دروازی وے نو دی کی مصلحتو خوا پلپا کلوی فسادو چ خلق به فتنه کې واقع شوه دا چا شي ایمان وروړو نه ویني نو دا الله حبيب د دیو جن اثر کوو د دیو جنا نبی کریم عليه السلام د دې خبرې سو کو تر کو و به قال حدثني ابو الطاهر قال حضرنا عبد الله ابن وهب بن محرمه هاوي قال حدثني هارون بن شهيد الرهنيو قال حدثنا ابن وهب بن قرابر بن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ببيوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أريد لي دار رسول صلى الله عليه وسلم نشي فرمائل لولا ان قومي کی کچری دانو جستا قوم حدیث واحد بجاهلیه نوی نوی زمانه د جاهلیه سره او قال بکفر اند کفر سره لان فقط کنز الکعبه نما به خرج کړي و خزانه د کعبه ان الله لا رکی ول جعلت بابها بالر دروازه به مزم کی سره جخت نه ګول ول ادخلت فيها من الحجر اپدی کی د حجر نبه می سی سره دنه کړي و حتیم داغی سی سبا می پدی کرا دنکنے وی علماء لیکنی شپک گزا دا حجر نا چی بیت اللہ تا نیز دے دے دا دا بیت اللہ نا بلا خلاف ایسا بیگی بازی وگزا ذکر کری دی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن زبير رضي الله عنه يقول حدثتني خالتي ما تخبرني ما سي حديث بيان کړي يعني عائشه بيوي رضي الله عنها قالت بيوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب بيوي عائشه تو عائشه بيوي لولا ان قوما کی حدیث و عهد مشرک کدا نو چې قوم دې نوی زمانه د شرک سره لهدم تر کعبه ما کعبه شریف لړولې فالزقتها بالارض زمکه سره بمدا په وسکنه و وجعلت لها بابين ما ورد دروازي جوړې په باب شرقيان او باب غربيان یو دروازه مشرق طرف ته او مغرب طرف ته وذت فيا سته ازرع اما بز یاد کړو پدې کې شپږ غزه من الحجر د حتویم نا فإن قريش ان اقتصرتها قريش په کې کوتا هي کړو هي سو بناتل کعبه کله چې بناتل کعبه کعبه شریفه جوړولا کله چې کعبه شریفه جوړولا په بعد روایتو کې پینځه غزه راغلي په بعض روایاتو کې قریبا من سبع ازرز عین و ایدی جدید او گزو سا په بعض روایاتو کې عائشه بی ما تپوسو کو دیوار بارکی نا گر چا پیر حتویب نو داد بیت ندی بی آ علماء لیکلی دا شپک گزا خود بیت اللہ نئی صاحب دی بلا خلافا اد شپکو نسیوا کے خلاف دے نو کچا تواف کولو دی پلو گرئی مسلیلا او د دا پا حجر کی تواف کولو اے پا حتویب کی وردن نشو او د دا او د کعبی پا منس کی شپک گزا نڈیرو نو علماء لیکلی چې طواف جائز دی اباده وی طواف جائز نه دی ځکه د طواف په حجر کې راغلی اعلی په طواف صحیح کیږي چې د دیوارونو نه بار شي دا صحیح قول دی نو کچا په هجر کې من من کې راته او شو نو ای طواف نه شي نو ګوره دا شپږ غزه خو اتفاقی خبره ده دین سیوا کې د علما کرامو اختلاف وو سیوائی کی د علماء کرامو اختلافو وبه قال حدثنا حناد بن السري